Van értelme, hogyha víz alatt csinálod a mellett. Víz alatt? Hát, hogy nem így, mint a nyugdíjasok, hogy kint van a fejed végig, hanem rendesen, ilyen hosszan. Szerintem nincs. Az orvosok szerint van, meg értenek hozzá, de hogyha nekem pont ezt ajánlották a hátam. Mellúszás? Hát a mellúszás is igen, hogyha nem a nyugdíjas módon csinálod, igen. Elméletileg minden négyet kell csinálni, és akkor kurva jó lesz. Na mindegy, hát csak meg kéne tudom. Az a baj, a pillangószás közben úgy fáj, is nézel ki, és hát úgy is érzed magad, mint aki, mint egy bolond. De közben meg az nagyon-nagyon jó a erőnépre. Hát mindig jó az erőnépre, de főleg a gyors. A mell az nem. Az gyors, az bonyolult. Nem bonyolult, hát ezt kell csinálni, és lábaddal közben ezt. Mi ezen a bonyolult? Az, hogy annyi dologra kell figyelni, hát ezt nem lehet. Csak belefulladni lehet. Az a jó, hogy ilyen reflexzerű. Minden három. Mindig meg kell tanulni minden négyet, és amúgy az egyik legegészségesebb. Szevasztok, hello! Jó reggelt kívánunk! Mi még megy az happy hour? Ez hogy lehet? Hát mert év végétől nincsen, nem? De hogy ilyenkor már nem szokott lenni. Még... Lehet, most van bejelentés. Lehet, valamit bejelentenek, azt mondod. Én nem érem, hogy nem szűnik meg amúgy. Túlóráznak? Hát megértem. Itt is mindig túlórázunk. Mindig... Lehet tudni, mi történik. Igen, meg mindig kitaláljuk, hogy milyen hosszú jön a műsor, és akkor mindig hosszabb egy kicsit. Bár mostanában azért tudjuk, tartjuk. Megnéztem az első két adás, az kb. Pár másodperc eltérés volt, olyan profik. A tévében lenne az, hogy minden, hogy visszaszámolás van, minden hírnél lenne egy visszaszámolás. Na majd ma a videónéző rész, az a híresen meg szoktak csúszni. Videókat is fogunk nézni, van. Hát te beraktál egyet, azt mondtad, nagyon jó. Nagyon én jó. Én meg szintén beraktam egyet, amit én mondtam, nagyon jó. És az, hogy az enyémből 10 perc én arany. Is kitimestampeltem, de ott az egész basszus, hát nehéz. Ezt nem tudom, mire véljem Barna ezt a cikket itt az elején. 10 egyértelmű jel, hogy kipécézett magának a főnök, és 7 dolog, amit egy ilyen helyzetben tehetsz. Az a baj, hogy akkor 3 jelre meg nem tudsz mit csinálni. Hát nem tudom, vagy hát 7 dolgot lehet tenni. Hát az egyik a felmondás. Nézzük. A Soros, hogy csinál velem ilyeneket, vagy ki az én főnököm, Soros? Tartótiszt, hát gondolom Marci. Ja, hát a Marci persze. Hát ugye Tisza. Igen. A Magyar Péter. Ne, nehéz, mert most vagy az MZP az már nem. Gyurcsány, ő is volt. Volt a Gyurcsány? Volt, hát. Gyurcsány aztak is engem bőven. Ez jó, érdekes. Mindenki volt már főnököm. De a valóság nem zavarjuk. Mióta saját vállalkozásom van, nagyon sok főnök. Nem volt. Minden héten más. Pressman, ugye? Pressman, tényleg. Most már nem főnök, mert most már Trump van. Az a lényeg, hogy nem hívnak meg a fontos megbeszélésekre, és értek. Mondjuk az egész. De ez... Az egész font. Hát de igen. Attól függ, ha van hozzá közöd? Ha most engem miért hívnátok meg a... Bármihez. Bármire, igen. Hát jó, téged de, a Pressman miért hívna meg arra, hogy nem tudom, tárgyalnak Algériával. Jó, de hogyha mondjuk arra se hívnak meg, ami... Ami hozzátartozik. Hát, igen, akkor az fontos jel lehet, hogy mondják, hogy á, ne gyere most már nem kell tudnod, most erre az időre már. Hát igen, ez vagy a felmondás idő, vagy a bizalom hiánya. Munkádat figyelmen kívül hagyják, vagy mikromanedzselik. Amúgy a mikromanedzselik, és az egy nagyon idegesítő dolog, amikor mindenbe beleszólnak, meg vannak ilyen főnökök, akik még a legkisebb dolgokba is bele akarnak szólni, de közben meg néha figyelni kell. Amúgy a visszajelzés az, amit én elbaszok egy csomó szól, hogy nem adok elég visszajelzést, mert így szeretem az önállóságot, meg így rábízom az emberekre, de közben akkor meg már úgy érzik, hogy leszarod, hogyha nincs. Hát ez igen, azért akkor veszélyes, nem, hogyha amikor valami rossz történik, nem feltétlenül mindig, de hogy néha akkor szólsz, de ja, jóra meg nem, mert az meg hát alap, hogy csináld a dolgodat, és akkor meg úgy érződik, úgy jön le a másiknak, hogy te mindig csak baszogatod. Igen? Nem. Amúgy lehet, de... És közben meg amúgy a te oldalról, vagy a főnök oldaláról nem is gondolsz bele, hogy te ilyen negatív arc vagy, mert nyilván, hogyha valami rossz történik, akkor szólsz, hogy figyelj, ezt így kéne megcsinálni, úgy kéne, erre figyelj, de amikor meg jól csinálj munkát, akkor ugye ez elvárás, hogy erre figyelni kell. Néha kell egy kis pozitív visszacsatolás. Ez most jó. Gyakorolom majd mondatokat. Ügyes volt. Szép. Jó, majd ezeket akkor... tanult be. Jó, de hát ez pont látunk, nyilván a visszajelzés sokára. Akkor is jó, hogyha valami részletet el tudsz mondani, hogy mi tetszett. Nem csak az, hogy jó munka, hanem igen, ez jó volt, mert, és akkor így érzi, hogy tényleg figyeltél. És azt mondom, hogy ez jó volt ez a videóvágás, akkor olyan, mint hogy most tényleg megnéztem. De hogyha azt mondom, igen, az kifejezetten tetszett ez a vágás, akkor érzik, hogy benne van. Ja. Igen, ez így igaz. Építő kritikáját személyeskedésbe tarkolnak, hát nem tudom, az lehet sok helyen. Mindig te kapod azokat a feladatokat, amit senki sem akar el. Vállalni. Ez arra azokra szokott főleg hárulni, akik ugye van mondjuk 5 ember, abból 4 ilyen teljesen balfasz, és az egy ember meg mindig megcsinálja munkáját, meg más munkáját, és akkor ráosztják. Úgyhogy sose legyél a legkeményebben dolgozó, mert csak még több munkával fogják honorálni a munkádat. ez a te tanulságot, senki se dolgozom keményen. Én 16 évnyi munkaerő, 16, ja. 16 évnyi, éve dolgozol? Hát szerintem így diák munkát beleszámolva, ja. Igen, és akkor van egy ilyen tapasztalásom. Ez az tapasztalatod a magyar munkaerőpiacon, hogy ne dolgozz keményen? Nem minden esetben, mert csak több munkát kapsz, több, nagyobbak lesznek az elvárások. Ami nem feltétlenül baj, főleg ha honorálják, vagy ha van előrelépés, de azért sokszor ez így nem történik. Sok helyen nem honorálják, amikor igen. Mit csináltunk? Mi volt egy nagy közös munkánk a mozin kívül? Jaj, az Obiba. Az Obit átépítettük. Na, hát nem átépítettük, a havat lapátoltuk. Jó, nem? De a maga a munka az ott, hogy átépítették valami másra, vagy átrendszerezték. Hát mi nem csináltunk semmit például. Havat lapátoltunk, nem? Hát egy 10 percig. A trónakharcáról beszélgettünk két meg napig. A maradék 4 óra. Mondjuk azóta se fizették. Viszont elloktunk. Igen, az jó munka volt. Hát azt mondjuk azért nem érdemeltünk sokat. Én nem volt pofám még bemenni. De azért ilyenkor gondolom kifizetik a diák szövetkezeteknek, és a diák szövetkezet nem fizet ki, az már jobban bánom, hogy a diák szövetkezetnél ott marad a pénz. És kiseléptünk. A klasszikus, ugye, igen. Hány millió forinttal tartoznak a diák szövetkezetek. Amúgy annyi diák szövetkezet van, hogy biztos van valami shady azokban a diák szövetkezetekben, nem? Van valami gyanús nekem. Valami maffia része van ennek, nem? Nem hiszem, szerintem csak jó biznisz. De még hát nem. Most is? Hát miért? Persze. Hát gondolom maga a marcs az ugyanaz. Tehát, hogy nem tudom, most már nem 500 ér, hanem mondjuk óránként 1000 forintért adnak a diáknak, és közben kapnak 2000 forintot. Igen. Hát ezt tudom elképzelni, mert nem lenne jó biznisz. De korrektet. Annyi van. Vagy azt hittem, hogy ezek olyan dolgok, hogy nagy divat volt, amikor fiatalok voltunk, és már nincsen annyi diák szövetkezet, de akkor ugyanazok vannak most is. Majd egyszer valaki utána megy, mint ez a videó, amikor a futárokról volt szó. Ilyen diák szövetkezetekről is lehetne. Ezt Telex csinálta, vagy... Melyik? A vietnámi futárok? Szerintem igen. Jó, minden napra a hibádat felemlegetik, feljegyzik, és a sikeredet viszont elfelejtik. Hát ez valóban nem egy korrekt. Igen, így áll hozzánk az állam. De ezt kifelejtett, az előléptetésre és fejlődési lehetőségekről feledésben rülnek. Hát az lehet, hogy az a munkavállaló hibája, hogy egyszerűen balfasz. Hát igen, nem elég jó. Mert túl is keményen dolgozik, és nem akarják előléptetni, mert ott meg más lenne a feladatköre. Folyamatosan szorongsz, és gyomorgörcsön indítod a munkanapod. Tartva attól, hogy mi fog történni aznap. Hát mondjuk ez tényleg nem jó jel, de ez nem azt jelenti, hogy ki vagy PC-zve, hanem amúgy lehet, hogy azt jelenti. Jó az, hogy mit kell csinálni, azt nem mondjuk. Mondjatok föl, vagy hát nem tudom. Igen, hogyha ez mind jelen van, egyszerűen csak föl kell mondani. Keresetek új munkát. Sokan beleragadnak amúgy ilyen kényelmes langyos vízmunkába, és hát a proaktivitás az ilyenkor is kell. Nekem azért amikor kirúgtak, valahonnan, a moziból kirúgtak engem. Igen? Igen, igen. Engem is? Téged szerintem nem? Nem, valakit kirúgtak, és azért... Kirúgtál. És akkor én is kiléptem inkább. Mondom, hogy akkor én sem maradok itt, már nem ismerek senkit. Szóval engem kirúgtak, és ez arra motivált, hogy azért most már illene van más csinálni. És, igen? Tehát, így, ja. Melyeket kirúgni? Mit csináltál? Nem tudja, próbavásárló, és elvileg nem törődtünk vele. Igen? De úgy, hogy amúgy a mozivezetővel dumáltam közben a... Na, ő volt a másik kasszás, tehát nem ő tudták ki, nem engem. Hát nem. Tényleg voltak azok a próbavásárlók. Én kasszás voltam. Vannak ilyen munkahelyek, ahol mindenki diák, vagy a legtöbb az ilyen diák munkás. Meg vannak a Mekikben is egy csomószor diák munkások, plusz ilyen 60 éves csávok. Igen, ott elég fura így, generációk vannak. Van, aki így ott tud maradni, mert vannak, akik diák munkából, aztán utána 10 évvel később is azt csinálják, és már vezetők, minden ilyen. Hát a mozi pont ez voltam, hogy néha kiemeltek pár embert, és akkor azokból lettek a mozivezetők. Mi van amúgy a mozikkal most? Én nem tudom. Miből élnek amúgy szegények? Hát a popcornból. Ezt elfelejtettük mondani, ezt a hírt, hogy most már egy hivatalosan is lesz sziget, kettő, Gerendai Károly átvette a szigetet. Mondja, és van dátum is. És mondja, mit jelent ez, hogy átvette? Hát, hogy... Megvette pénzért? Mennyi? Nem, valami olyasmi van, hogy aki megvette tőle, az eladja, de hogy még ez folyamatban van, hogy kik veszik meg, például a Park is beleszáll, a szervezésbe is amúgy. A Park az lesz jövőre is? Ugye? Park. A Budapest Park? Mindenfélt hall az ember, igen. Ja, én nem hallottam, hogy ne lenne. Szerintem lesz. Nem élem. Hát gondolom, hogy mivel növekednek ezek szerintem, hogy a szigetbe is beleszállnak, azért gondolom nem zárják be az egyetlen pénzkeresést, lehetőségüket. És akkor a Gerendai meg most ilyen, hát visszarakták, hogy ezt csináld már meg, légy szíves, mert Nagy a baj. Augusztus 11-15, nem hosszú. Hát de most is ilyen rövid már, nem? Hát én már nem egy 6 hét, 8 nap, 7. És ilyen fura, mindig ilyen hétfőn vagy kedden van vége. Igen, jó, mindegy, úgyis, aki akar, kiveszi a Szabit. Hát meglátjuk. Nekem az a fura, hogy már elvileg holnaptól, hogy mától már lehetne jegyet venni, még nincs bejelentve senki, tehát hogy most miért vennék bejeletet, úgyhogy lehet, mert hogy senki. Neked lehet, hogy a Sziget az a külföldieknek, aki nem hogy tavaly nem voltam egy fesztiválon se, vagy tavaly idén voltam egy fesztiválon a Csillagponton, ezen a keresztény fesztiválon, ennyi. De hogy én sem feltétlen a zenekarokért mentem, hanem a hangulatot szeretem. Jó, a Szigetnél amúgy tényleg van ez. De a... hogyha heti jegyet vesz, akkor meg, lehet, hogy megvan a barátokkal, mint nekünk meg volt a Volt Fesztivál, amíg létezett, azt nem tudom, miért nem akarták annyira megmenteni, hogy akkor oda elmegyünk, és akkor az egy ilyen jó közös buli, aztán kész. Úgyhogy lehet a Sziget is. A külföldieknek nem mindegy, nekik ez nem drága. Valószínűleg amúgy nyilván fognak venni, csak mégis fura, na, nekem. Ja. Amint, hogy úgy árulni valamit, hogy így amúgy zsákba macska gyakorlatilag. Nyilván nem zsákba macska, mert Sziget, de hogy meg nem tudom, mekkora büdzsével indulnám. Tehát, hogy így, hogy ilyen... Egy szarban van. Hát, hogy szarban van, meg hogy ilyen teljes válságstáb viszi. Befektetők közben, gondolom, ők nem akarnak rögtön belekölteni rohadt nagyot, szóval, hogy hát, csak lehet Mollywood lesz a headliner, akkor azért szar lenne megvenni 100 000-ért. De Mollywood az olyan, hogy külföldiek nem biztos azt mondják, hogy fogják látni, magyarok ezt szeretik. Meg amúgy... Jó, hát... Mondjuk az még kéne pár dal, de amúgy adnám, hogy egy Mollywood nagy színpad azért, ez kicsit esne a színvonal, nem tudom, ki volt tavaly. A Charlie XCX, ja, meglátjuk. Telex elment Székesfehérvárra, meg még egy településre, és akkor megkérdezett helyi embereket. Amúgy el is felejtettem, de volt nemzeti konzultációt. Már volt? Már volt, én már kidobtam, igen. Miért dobtad ki? Miért nem töltött ki szépen? Olyan unalmas már amúgy, már sokadik, már unalmas. És itt megkérdezett a Telex embereket, és érdekes szembesülni a... Szóval próbálok szépen fogalmazni. Más emberek valóságával, vagy hogy mit gondolnak, de hogy annyira elszomorodtam, hogy a videó végére azt gondoltam, hogy újra kétharmada lesz a Fidesznek. Na jó, nézzük a Magyarország kritikus gondolkozása milyen állapotban van. Én visszaküldtem, persze. És mit válaszolt? Hát a jót. Tiszapányból nem kérek. Arra szavazok, hogy nekem legyen jobb a családomnak, ne legyen adóemelés, meg minden. Arra szavazok. A Fideszre, megmondom őszintén, én arra szavazok. Itt van maga a nemzeti konzult. Mit mondjak erre? Amúgy ma új plakátokat láttam. Új plakátokat láttam. Igen, most már, bocsánat, hogy közbevágok, de ezt elfelejtettem, hogy rajtam van már Russzi Szendi Romulus is. Igen? Igen, ő sorkatonásságot bevezetné. Az Ursula von der Leyen ugye a háborút, ami pénzünkből folytatná, és ott van a magyar Péter, meg a Zelenszky kezet fog, hogy adóemelés, amire nem tudom, hogy a Zelenszky miért örül, hogy a magyaroknak adót kell fizetni, de hogy... Mindennek örül a Zelenszky, ami rossz nekünk. Ja, igen, igazad van, bocsánat. Nagyon vicces, ahogy így előadják, még mindig komoly fejlődő, hogy ennek bármi értelme van a konzultációnak, és az Orbán Balázs is itt fantasztikus. Kérdői, szeretnénk-e magasabb adókulcsokat? Dolog egyértelmű, nem szeretnénk. Kidobtam a kukába. Miért egyértelmű? Ez milyen vita volt ebben a demokráciában, hogy nem szeretném. Mármint, hogy igen. Nyilván az átlag, meg legtöbb ember nem szeretne, de biztos van olyan réteg, aki azt mondja, hogy én mégis meg sok, igen, ez a nemzeti konzultációt legalább akkor hogyha akik odaadják a kérdőívet, ők nem mondják már egy videóban, hogy mi a jó válasz. Mondjuk ennyire bíznak a olvasási képességekben a szavazóiknak, az egy dolog, de hogy milyen házi feladat, amit kiadsz, és már mondod a diáknak, hogy amúgy ezt kell írni, és akkor utána meg... Pedig alapból úgy van megírva a dolgozat, hogy nem tudom, jó, nem tudom példát mondani, de hogy ilyen rettetesen volt megfogalmazva, hogy ön szerint az adóemelés jó, és akkor nem szeretném, hogy több adót fizessék, és a gyerekeimet háborúba vigyék, de ilyen összekapcsolások vannak benne. Tehát, hogy azért, tényleg tudják. Kár még el is mondani. De lehet, hogy még ennyire se bíztak a szavazómagba. Igen, és érdekes se amúgy, na jó, mindent elmondanak. Én ebben nem merültem el. Én mondtam, az előbb említettem, én fideszes vagyok, én ilyeneken nem szoktam agonizálni, hogy most ez irányított, vagy nem irányított. Én mellette vagyok. Értem. Mármint, hogy ez egy azt gondolnám, hogy ez a szocializmusban nevelkedett generációnak a sajátossága, nem ez a, hát most nem akarok... Mondjad nyugodtan. Tehát nem tehet róla valaki abban a szocializáltak egész életében, hogy ugye a pártnak igaza van, nem mondok róla csúnyát, ők a jót mondják, max nagyon csúnyival kritizáljuk, és lehet, hogy ez már egy ilyen norma lett, de hogy ez a szintű ilyen kicsit ilyen szolgalelkűség, ez engem mindig nagyon elszomorít. Hogy emberek tényleg bármi szar van, vagy bármi hülyeség, én nem foglalkozok politikával, én nem gondolkozom, én nem vitatom azt, hogy igaza van-e a főnöknek, a úrnak, a politikusnak, a miniszterelnöknek. Ez nagyon szomorú, és nem hiszem, hogy ahol ilyen emberek a nemzet többsége, ott nagyon tudna fejlődni az ország, mert egyszerűen megelégednek azzal, amit mond az uraság. Hát akkor nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert akkor rá is kötünk erre az emberre. A fontos az életben a kertészkedés. A politika nem érdekel. Akkor nem szokta kitölteni? Azt kitöltöttem, igen, azt visszaküldtem. Törvényes helyére azt visszaküldtem. És mit gondolt róla? Egyetértek minden kérdéssel. Nagyon tetszik. Ez egy fontos döntés. Hogy lehet egy kérdésre egyetérteni? De amúgy meg tök aranyos bácsi, amúgy nem értem, hogy ha nem érdekel a politika, akkor na mindegy. Majd lehet, hogy félreértés, tényleg azt hisz, hogy ez egy népszavazás. De hogy az a bajom ezzel, hogy azok ilyen tök megvezetett emberek, de közben meg úgy tűnik, hogy egy nagyon jó szándékú, kedves bácsi, aki amúgy a szomszédod lehet is, tök jól elbeszélgettek, és segít, ad lisztet, ha neked nincs, meg te neki nem bármit, és közben ez van is, és neki valószínűleg nehéz lenne elmondani, hogy... Majd elmondja a véleményét rólad is. Minden kérdés. Akkor meg miért mondtam? Azt is nem. Ja, tényleg kedves, de te... Nagyon én is, tehát cikk után. Egy fontos döntés nekünk is. Jók, nagyon jók a kérdések. Lényegre törő, minden benne van, ami kell, hogy tudjunk fejlődni. Nem izgat. Fejlődni? Fontos kérdések nagyon. Jó kérdések. Feltették a jó kérdéseket. Szar legyen neked, vagy jó? Ez a fontos kérdés. Ez a fontos kérdés, igen. Jó legyen, és jó legyen, azt mondta, nem? Ne emeljék az adót, gondolom, hát egyértelmű. Gondolom. Hát saját maga ellen azért az ember nem szavaz, hogy... És azt mondja, hogy egyértelmű, és az ember saját maga ellen nem szavaz, akkor igazából mi értelme van egy ilyen kérdésnek, hogy legyen adóemelés, vagy ne? Hát ahogy szokták mondani, hogy megerősíteni aki fölteszi ezt a... hogy tudjon hivatkozni. Ezekkel a véleményekkel mennek oda az Unióhoz, akkor érezhető, hogy a magyar népnek nem mindegy, hogy alakul a sorsa. De kicsit kavarodnak már a dolgok. Az Unióhoz miért kell oda menni a Tisza adó elmenési terveit leszavazva? Hát, hogy most már elég legyen Ursula. Ursula! Nem akarunk adó! De amúgy értem, hogy ezt a baromságot mondják, hogy ennek ez az értelme, hogy a Unióhoz így kell oda menni, de hogy ezt ember ezt tényleg elhiszi, az nekem elképesztő. Szegény Orbán Viktor nem mer amúgy oda menni az Unióhoz, de nézzétek, itt van ez a propaganda hülyeségem. De úgyis van reklámozva, hogy mutassuk meg Brüsszelnek, mondjuk el Brüsszelnek, a magyarok véleményét. De hát ez a Tiszáról szól, ez a propaganda. Nem, mondd el Brüsszelnek. Nem szeretnél. Mondd el a Brüsszelnek, hogy mit gondolok a Tisza pártról. Plusz ugye Brüssel azért akar adót emelni a Tisza párt, amit ugye tolnak, azért akarnak adót emelni, hogy azt Ukrajnába küldjék azt a pénzt. Mi meg megmondjuk Brüsszelnek, hogy nem. Már nem tudom. Margit néni, meg Béla bácsi megmondja. Egy propaganda miniszterrel kidob egy propaganda sajtóterméket, aminek egyértelmű a válasza az, amit ő szeretne. Ettől nem lesz erősebb. Amikor lottoztam volna, hogy most ki fog értelmeset mondani, és ki nem, akkor lehet, igen, amúgy, volna. Igen, amúgy látod, így van, hogy az ember ezt meglepi. Mindig van kellemes meglepetés. Igen, ez jó dolog szerintem, úgyhogy... Örülünk, hogy tájékozódnak. Igen, vannak ilyenek, akiknek még ez megy. Én szerintem ez a rengeteg adóemelés, meg minden, ami, hát az borzasztó. Meg nem kell elvenni a családok sóte, mert jár nekik, na. Hát aki nevel 3-4-5 gyereket, annak segítsünk ma. Na jó, de a Fidesz az is izél, hogy ők már nem segély alapú társadalmat akarnak, akkor most, na mindegy. Most akkor segítsünk, vagy ne segítsünk? Nem tudom, mert mindig, amit mondanak. Engem ez a életfogytig tartó adómentesség is teljesen kihoz az életről, főleg, hogy már egy gyerek után is. Nem, az... Elképesztő. Tisztelet az anyáknak, de mi a faszt képzeltek, he? Ez a közterviselés, az legyen már közterviselés. Hát egy gyerek után, mert hogy én megértem azt mondjuk a 3 gyerek után, mert azt még megmagyarázható, most nagyon kapni fog. A Tisza párt influenceri meg akarják szüntetni az anyáknak járó adókedvezményt. Tessék, itt van, vághatjátok ki. Az a lényeg, hogy tegyük fel, valaki nem akar gyereket. De azt meg lehet érteni, hogy eléggé szarul állunk demográfiába, és azt szeretnénk, hogy legyen nyugdíjunk, azt szeretnénk, hogy ne omoljon össze az ország, ahhoz bátorítani kell, hogy minél több gyerek szülessen. Tudod, mit kell még ahhoz? Adót beszedni. Igen, az is az egy dolog. De hogy meg lehet érteni, hogy miért kap mondjuk, ha valaki 3 gyerek után kap egy kedvezményt, és akkor ha legalább ez Nem azt mondom, emiatt senki se fog gyereket, mert bár minden adókedvezmény, minden csak mindennel együtt, még mindig így is sokkal drágább egy gyerek, vagy gyerekek, sokkal több pénzt visznek, mint amennyit ezek az adókedvezmények hoznak. Szóval amikor ezzel is szoktak jönni az emberek, hogy megéri gyereket, pénzügyileg biztos, hogy nem éri meg, csak lehet, hogy segít valamennyit. Akkor az érthető szerintem, hogy ahhoz, hogy a demográfiai katasztrófa hát legalábbis eltolódjon, az három gyerek azért kéne családonként, vagy kettő legalább. 2,2? Igen. Ez így érthető, hogy erre így lököd egy kicsit ezzel a kedvezmény az embert, hogyha csak amiatt nem akarna második vagy harmadik gyereket, mert mondjuk pénzügyileg fél, akkor így megadod ezt a plusz löketet, hogy a jó, akkor emiatt bevállalja, mert senki nincs az, aki csak azért szül gyerekeket, hogy megkapja a SZIA kedvezményt, de lehet, hogy ez egy kis érv, hogy jó, annyira nem fél, mert még azt is megkapja. Mindegy. Az a lényeg, hogy ez így érthető, egy ilyen hosszú távú tervként, hogy valamit csinálni kell itt a demográfiával, mert még a gyermektelenek se kapnak majd semmit. Nyugdíjt, hogyha nem lesz elég gyerek, aki megtermelje ugye ezt. Az is kérdés, hogy még majd ki fogják találni azt is, hogy azt kap csak nyugdíjt, akinek gyereke van, mert annak termeli. Mert... Hát ez nem egy jó osztogatás. Tehát ugye itt csak osztogatás van. Valakinek jó, és senkinek nem rossz. Ugye senkinek, mindenkinek rossz ugye közvetetten, csak nem közvetlenül. Mint ahogy az, hogy egy hatalmas részét az országnak felmentik a SZIA fizetés alól, az... Igen, de hogy már egy gyereknél már nincs meg az... Már itt, hogy ha mondjuk egy gyereked van, és azt szeretnéd, hogy legalább kettő legyen neki, ami tényleg közelebb visz minket a gólhoz, hogy legyen nyugdíjad, most mondtam, akkor miért adsz az egygyerekes anyáknak, akkor igazából... Lehetne lépcsőzetes is. És az valószínűleg nem is bíztat arra, amit szeretne elérni az állam, de közben az egygyerekes anyából meg még több van, és még több adó kiesés, amiből meg majd nem lehet, omlik össze az állam, nem lesz rendes oktatás, és emiatt viszont kevesebben fognak gyereket vállalni. Az a baj, hogy félreért itt, ugye nem az a cél, hogy a gyerek születést növeljék, az a cél, hogy rászavazz a Fideszre. Tudom. Csak hogy próbáltam csak, hogy próbálunk itt, igen, megadni nekik itt ezt a... Értelmet adni ezeknek. Semmi értelme nincsen. Annak mi értelme, hogy élete végig jár. Nekem az anyósom, van két felnőtt gyereke, jól elélnek, és most kapni fog SZIA mentességet. Úgy, hogy már kirepültek a gyerekek. Mármint nem sajnálom tőled, de hogy ez mi? Kirepültek a gyerekek, már rohadtul nem fáj a zsebének, és akkor kap egy adómentességet. És sokan vannak így, biztos vagyok benne. Ja, és akkor legalább a Fidesz adott. Most fölment a fizetésük. Ja, nagyobb lett a fizum, igen. Ja, adott a fizum. De jó. De hogy amúgy akkor meg... Így, nem, mintha nem lenne olyan államháztartás, hogy kivettük ezt, igen, a pénzt. De jó, de nincs államháztartási hiány, nem? Nincsen. Igen. Meg nagyon jól működik az állam, a oktatás, a infrastruktúra, egészségügy, minden nagyon jó. Úgyhogy egyre kevesebb adót kell befizetni. Egyébként közben meg árstopp van a boltokban, ugye a WC papírra, meg a csirkehús, meg a fokhagymára árstopp van, mert amúgy annyira nem élünk jól, szar minden, de hogy azért még egy kis adót azért még... Ja, és az meg a végképp felborító, hogy a apák, akik mondjuk meghal a feleségük, azok nem kapnak SZIA mentességet, vagy csak elváltak, és náluk van a gyerek. Az anyuka elvált, elhagyja a gyerekeit, kapja az SZIA mentességet, apuka meg semmit. Tehát, hogy... Tényleg így van? Hát, vagy benne volt, hogy ez átruházható? Mert én csak nők SZIA mentességéről hallottam. Az lehet van olyan, hogyha lemond a gyerekekről, akkor nem kapja. Fogalmam sincs. Én azért kinézem ebből a kormányzatból, hogy igen, nem nagyon gondolnak végig dolgokat. Igen, meg hogy akkor az is benne lehetne, hogyha már kirepülnek a házból, akkor ugyanúgy nem lemond a gyerekekről, de onnantól kezdve igen. Nem, hát tudom, igen, miért nem lehet, hogy te 18 éves korig, vagy akkor 22 éves korig, amely egy egyetemet illik elvégezni, lehetne így is. Lehetne ezt okosan. De ugye nem az a lényeg, hogy bárkinek jobb legyen. Az a lényeg, hogy szavaz ránk, osztogatunk. Aztán valami lesz, majd lesz valakinek hitel. Valakinek ezt össze meg kell szüntetni, mert összeomlik az állam. De hát már nem nekik, igen, kell. Még egy 4 évet kibírunk. Még lesz hitel, még több államkötő, megcsináljuk. Nagy hiány. Aztán majd bukunk is, akkor meg már nekünk mindegy, mert Marbellán leszünk. 60 pusztán olvassuk a könyvünket, és ki tudja még, merre fogunk a milliárdokból eldegélni. De jó lesz nekik. Igen. Mi meg itt maradunk a nyakunkban a fossal. Igen. És oda idők jönnek. Azt, hogy vegyék el az anyukától, meg a nyugdíjastól, meg így, meg úgy, meg amúgy, erre egyféle válasz van, hogy legyen így. Ha ilyen egyértelmű a válasz, akkor mi értelme visszaküldeni? Hát el tudja képzelni, más ne ezt mondja? Hogy más ne ezt mondja? Ez lehet, hogy amit én nézek, hallgatok, olvasok médiát, abból nem mindig az jön át, hogy mindenki így gondolkodik. Hát ez Mennyire jó volt régen, amikor mindenki ugyanúgy gondolkodott. Itt is az a furcsa, hogy itt ez a sávó egy értelmes, jó kiállási csávónak tűnik. Biztos az is. De akkor miért beszél ilyeneket? Egy-két furcsa kijelentés elhangzott, ami nagyjából azt támasztja alá, hogy ebbe fognak, vagy erre indulnak el. Ki azt mondja, hogy progresszív, azt tartsa fel a kezét. Többség, aki egy kulcsos. A Tisza prominens vezetői adunk. Fú, te. Igen, ezt majd egyszer nézzük meg rendesen a vágatlant, amiből ezt... Mondanak valamit, amiről van felvétel, és utána kiáll a messiás úr, és azt mondja, hogy nem ez lesz. Igazából csak feltételezni lehet, hogy mire készülnek. Tapasztalatunk nincsen, mert most bukkantak elő. És sajnos a Fideszről viszont van. Igen, emlékszem, amikor a Márki-Zay elvette volna a rezsicsökkentést, és aztán megnyerte a Fidesz a választást is. Elvette a rezsicsökkentést. Már annyira elvette Márki-Zay, hogy egy már választásra lehetett. Nem lehetett mit csinálni. Nem lehetett. Annyira elvette, hogy mindegy volt, hogy a Fidesz nyer, vagy sem. Brüsszel embere. És ha már arra jártak, akkor még a Katát is gyorsan megszüntették. Ezek a jó ember, az adócsökkentés kormánya. Így van, és még felszámoltak rengeteg ilyen extra profit adót. Biztos, ami biztos. Hát nem felszámoltak, hanem bedobtak. Bedobtak, igen. De hát ezek a jelek, amiket küldenek, az agyhalottak, az nem jó. Mi? Nem tudom, az meg, nem tudom. Jó, akkor viszont melyik? Megszólítva érzem magamat. Ezt mondja, hogy ők igazából nem akarnak adót emelni, nem hisz nekik? Én nálam hiszek. Most, hogy itt tulajdonképpen kedveznek a családoknak is, meg hasonló, és hogy csak lesz 2026-ban a választás, és ha esetleg nem úgy történik, ahogy kellene, akkor ez mind meg fog szűnni. Tehát ahogy akkor kellene, tényleg bennmaradtunk a szociálisba, úgy kell lennie, ahogy elképzeli az állampárt. Egyszerűen nulla demokrácia érzéke van ezeknek az embereknek. Van a izé a jó, ugye a kormány, és mindenki más rossz. Egyébként a kormány is így van vele, most ugye van az adatszivárgás, akkor nem az van, hogy a hazánk egyik nagy pártjának megtámadták a szervereit, ki kell nyomozni, hanem a rohadékok, szemetek. Mi vagyunk ugye a kormányzat, mi vagyunk a királyok, mindenki más az ellenség. És nem így kéne működni, és miért nem gondolnak vele ezek az emberek, hogy nem így kéne működnie? Mert nem ebben szocializálódtak, és érdekes, hogy ha már korfa, akkor az látszik az országon az a korfa, hogy hát kevesebb a fiatal, és nagyon sok a még szocializmusban szocializálódott ember, akik úgy látszik, hogy azt a meleg ölelést a Fideszben találták meg, ami leginkább hasonlít arra. Igen, a módszerváltás. Igen, az megtörtént. Állítsd, a kis tisztítkárok még mindig élnek, és itt vannak velünk. Másik fél kerül hadalomra, vagy hogy fejezem ki magam, akkor nyilván ők változtatni fognak, és nem biztos, hogy az nekünk jó lesz. Igen, mert amúgy hatalomra kerülsz, az a célod, hogy mindenkinek rossz legyen. Tehát nem lehet más. Azok nagyon rossz emberek. Ők csak azért akarnak hatalomra kerülni, hogy a honfitársaik, a családjuk, a barátaik, a közösségüknek rosszabb legyen. Egyszerűen feltételezhetetlen az, hogy jót akar egy nem Fidesz kormány. Mindenki aki adót akar emelni? Hát minden nap lehet hallani a televízióban, hogyha nézi az ember az egyest, hogy tiszásoknál ez mindig előfordul minden alkalommal. Mi? De hallott, hogy magyar... Hát, hogy adót akarnak emelni, minden nap adót akarnak. Minden nap, nem bírnak, már nem tudnak te adót kitalálni. Igen, működik a propaganda. És úgy, hogy a szarrá vagyunk adóztatva, ugye arról is beszéltünk, hogy valami több mint 60 adót vezetett be az Orbán kormány, hát inkább azt tudjuk, kit jelent. Csak ugye ők okosan csinálják, extra profit ad ugye a gonosz cégeknek, meg a gonosz bankoknak. Ami aztán majd inflációt fizet... okoz. Hát nem, amit fizetünk, mert igen, az infláció, az fölnyomja amúgy az. Péter össze-vissza beszél, amit régebben is mondott, azt letagadja. Ha most neki az éppen nem kedvező, akkor letagadja. Az adóemelés pedig egyáltalán ilyen fals információnak tartom. Ez a többkulcsos adórendszer. Érdekes, a fiatalok valahogy jobban képben vannak, nem az egyes nézik, csak... teljesen félre lett értve. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy a Tisza párt adót fog emelni, és egyébként Tisza párti vagyok. Csak hogyha belenézel, hogy a költségvetésünkből 42.000 milliárd tűnt el, muszáj adót emelnünk, ezt okosan, de muszáj. Hogy szürelés ezt állni, hogy imádom. Öt fogja kivágni. Tisztás vagyok, muszáj adót emelni. Ez a következő. Szegény, nem az egyes nézése. Utca emberre lesz a kampány. Orbán Viktorék, és most nem akarok személyeskedni, de hova tűnt a nyugdíjpénztár? Nem kevés pénz. Hova tűnt a két bank? Nem kevés pénz. Mi vagyunk többségben, nem az ellenzék. Az nem fontos. Azok veszíteni fognak. Azok nem a mi embereink. Az a sötét oldal. a sötét oldal. Jó, hát akkor visszaszívok mindent arra, hogy milyen jó kedve. Kedves szomszéd. Vagy hát ami kedves, amíg meg nem tudja, hogy a tiszás vagy, és akkor meg hirtelen... De úgy beszél, mint egy ilyen rajzfilmben az ilyen bölcs teknős. A sötét oldal. Ilyen a komikus gonosz. Az izéjét eszembe róla, becsukod a szemben, és a Kung Fu Pandában az a bölcs teknős. Ilyen bere. Az a sötét oldal. A sötét oldal. Játom képzelni, igen. Szifu mester, igen. Sötét oldal, érted? Így beszél az ország harmadáról, vagy az harmada, minimum. Ártanak az országnak. Azon lehet vitatkozni. Ártanak. Hogy? Hát nincs, nem csinálnak semmit. Mi is ártunk. Igen. És mit csináltad Tisza? Ha? Mit csináltad Édes Tisza? Istenem, ártanak az országnak, a kurva életek tényleg. Sötét oldal. Így a honfitársaidról, a családodról, a rokonaidról, a szomszédról. Nagyon jó, gratulálunk a Fidesznek erre a 15 év nyárokásáshoz. A sötét oldal. Ártanak az országnak. Azon lehet vitatkozni, hogy ezek úgy vannak feltéve, ezek a kérdések, hogy ez sok féle variációs lehetőség nincsen. Te... Na, hát legalább egy, ezt meg lehet. Ő is elrögte magát, de azért. Hát, aki egyetért velük, az aláírja, visszaküldi, aki nem, az nem. Én még mindig azt mondom, hogy nekem sok kritikám van a kormánnyal szemben is, de százszor inkább ők, mint az agyhalottak, meg a manöken Isten király. Manöken Isten király. Sokkal inkább a dagad disznó vajda, mint ez a manöken király. Isten, hogy fölbefögi ez is a propagandát? Igen, de azért ő ilyen árnyaltabb karakter. Árnyaltabb. Hát, hogy azért nekem vannak kritikáim, de a százszor rosszabb. Miért? Mondd már egy dolgot, hogy miért adóemelés, ami ugye hát nem csinálhattak eddig, és tagadják, százszor rosszabb. Százszor, ezt így kiúszom a seggemből, száz. Nem, kevesebb. Igen, bár semmi nem szól Fidesz, mert minden lerohadt, el vagyunk adósodva, vezetünk a inflációban, szétlopták az országot. Európa legszegényebb országa vagyunk gyakorlatilag, így Bulgária, így verekszünk Bulgáriára, hogy zárak alján, hogy így próbál valaki kimászni. De nem, senki egyik se próbál kimászni. Nem, Bulgária próbál, ugye euró is lesz ott náluk. Ja. Csak így próbálják lerángatni. Mi vagy? Ti lettök az utolsók, nem mi. De mi? Leszünk, az biztos, hogyha így folytatjuk minden. De még így is inkább a Fidesz. Igazából ja, nincs egy... Megszoktuk már. Egy év nincs mellett. Nem akarok bonyodolmat, Ádám, mert fölkelek, azt nem tudom, mi lesz. Most megmondják, mi lesz. Nekem nem megbocsátható az, hogy a másik oldal, ami egy folyóról van elnevezve... Az a Tisza párt. Ki lehet mondani, néni? Elmúlt 1980... 9, akkor már elég laza volt, de hogy ki lehet mondani az ellenség nevét, ugye? A sötét oldal. Egy folyóról kapta a nevét, annak a vezetője egy diszkóban, erősen nem józan állapotban, ifjú lányok lába között bujkál. Ez a legjobb. Megbocsájthatatlan, hogy a Magyar Péter ivott, és aztán táncolt lányokkal. Nem táncolt, Ádám, az emberi. Mert én is táncoltam régen még a Pityuk bácsival a Táncdal Fesztiválon. Nem, ja. Ő nem táncolt, ők lányok lába között mászkált, mint egy ilyen bolond. Érdekes, hogy valahogy a fideszesek, az, hogy lányok lába között táncolva, aki felnőtt lányok lába között, az nagyobb bűn, mint gyermekeket molesztálni. Mint kegyelmet adni gyermekek molesztálók. Hát igen, meg ki tudja még. Ki tudja még, de hát azt majd Tuzson Bence majd elmondja. Ja, jó, nem szóval, figyelj, hogyha ez a legnagyobb bűne a Magyar Péternek, hogy egyszer lányok lába alatt táncolt, ha ez a legnagyobb bűne, akkor szerintem mindenkinek megvannak a maga kinkjei, nem? Hát ő taposás szeret, hát egészségére. Na jó, mindegy. Ez nagyon rossz de a Fidesz... Nem tudom megbocsátani, semmi. Nem tudom. Nem. De a pedofil segítő kegyelmét, azt meg bocsájtani. Persze, jó. A rezsicsökkentés félbevágását a legszarabb időszakban, vagy télen, azt meg tudom bocsájtani. A Katár, hát ő mondjuk az nem katázott, a 20-60 Philip extra adót meg tudom bocsájtani, nem? Én ne bocsájtanám meg. Azt, 20%-os inflációt azt, meg 5 év a várólista a kórházban. Azt meg tudom bocsájtani. A kórház az, hogy évente 16 ezeren halnak meg. A másik oldalon meg. Ott van, hogy táncolt a magyar. De hát igen. Évente 16 ezeren meghalnak azért, mert kurva szarok a kórházak, tehát ugye ezeket megelőzhető halálesetek. Azt én meg tudja bocsájtani az én lelkem, de az a másik ember, akit egy folyóról neveztek el a pártját, azt nem. De már a Fideszhez is lesz kritikája. Na a másik oldalon meg a Lülőt nem tudom megbocsátani. Na. Semmiféleképpen. Ezért vagyok nagy bajban, hogy mit fogok majd cselekedni. Nem tudom, hogy a kiábrándult Fideszre. Hát azért igen, a megszokás az ilyenkor általában odaúsz végén. Hát már négyszer behúzta az ember, akkor öt egyére is, mert oda megyek kezenem. Adj erőt. Amúgy figyelj, lölő. De legalább eljutott valami hozzá. Ennek mi a problémája? Ma most meghallja, lehet, hogy nem tudom, vérpadra kerülök. Ez jó, hogy ilyen... Hát ezt a rendszert! És ezt meg tudod bocsájtani, hogy ez a rendszer? Lőttem, de az, hogy félsz, hogy bajod esik abból, hogy kritizáld a rendszert és a kegyeltjeit. Tényleg a beidegződés. Nem okos. Egyszerű szóval azt mondanám, hogy felkapaszkodott. És még ez se lenne nagy baj, hogyha ehhez nem társulna egy pökhendi nagyképűség. Na ez így együtt, ez már nekem sok. Nem is az zavarja Mészáros Lőrincbe, hogy a miniszterelnök jó gyerekkori barátjaként ezer nem tudom hány száz milliárdot szedett össze az utóbbi 15 évben? Az már... egy szög a koporsóban. Arany élet. Hát a mi égben. Van a magyar népnek, amióta ez a kormány vezeti az országot. Ilyen jólét még nem volt az országban, amióta a Kárpát-medencébe beköltöztünk. Na hát akkor mindenki hátradőlhet, meg vagyunk. Na jó, ilyenkor mindig elbizonytalanodom. Megmérik, hogy a Tisza vezet, aztán meghallgatok egy ilyet, hogy... Szóval a fideszeseknél néha úgy érzem, hogy ott illegális a kritikus gondolkozás, vagy... Igen, mert abban nőttek föl, hogy ne gondolkozz kritikusan. Vagy legalábbis gyanúsan, ugye, akik beszéltek, azoknak korából erre tudnék következtetni. Ilyenkor büszke a Fidesz arra, hogy mennyi embert megetetett a baromságaival? Hát vagy visszahozta ezt a rendszert, amit ugye Orbán Viktor egy kezével elüld között szétcsapott, és micsoda demokráciát hozott ide nekünk. RIP. Hát ugye van ez a Szörülce ügy, és csak folyamatosan jönnek ki róla újabb részletek. Ugye a DK elkezdett dolgozni. Na. Elképesztő. Tehát felkereste a Szörülce javítézet ezt köthető embereket. Amúgy jó, hogy csinál a DK mostanában. Nekem tetszett ez a gyónásos dolog is. Amúgy lehet, hogy jobban vannak, mert nincs veszteni valójuk. Hát vagy ugye az van, hogy akkor most már csináltok valamit, hogy ugye a Tisza párttól elvegyetek. Ja, mondjuk attól nem félek, hogy rájuk fog szavazni. Tehát, hogy azért ez is lehet, hogy akkor jó, ti legyetek most a jó ellenzék, hogy a sötét oldaltól ugye elvegyétek a szavazókat. Ez is benne lehet, nyilván nem feltételezünk semmi rosszat a DK-ról, biztos hirtelen most elkezdtek dolgozni 15 év után, vagy nem tudom, 10 mióta létezik. Szóval elkezd ilyen videókat is csinálnak, bár nem tudom, kiraktak-e már. Ugye ennek az első része az volt, ahol arról meséltek ugye a Széli utcában dolgozók, hogy ugye a Juhász Péter Pál az rendszeresen vitt be kiskorú lányokat, ilyen konyhai munka, ugye az volt a szöveg, hogy ő kiemelte őket a gyerekotthonba, és munkát biztosít nekik, hogy ugye kiemelkedjenek. Hát ez valamennyire igaz is volt, de nem ilyen jótékonyan. És akkor erről meséltek sokan, ugye a kiskorú hölgyeményeket ugye bevitt ebbe a javítóintézetbe, ahol ugye nem lehet bevinni, meg kihozni embereket, meg csak fiúk vannak bent, ugye, mint megtudtuk Semjén Zsoltól. Illetve, hogy ugye nyilván volt egy hálószobája, és hogy szerintük azért ott történtek dolgok ezek a lányokkal. A másik rész meg arról szólt, hogy ugye amikor ment a pick-upjába, a sötétített ablakos pick-upjába, ugye minden szociális dolgozónak egy ilyen alapvető kelléke, amit így fel se tűnt senkinek. Amikor fiatal gyerekeket fuvaroz a gyanús helyekre, akkor egy sötétített pick-up az egyáltalán nem gyanús. Hát igen, de itt ugye arról van szó, hogy ugye néha szokták ellenőrizni az autókat, ugye dolgozók, de hogy a Juhász Péter Pál autóját nyilván sosem ellenőrizték, illetve hogy ott a parkolóban pont nincs is kamera, amerre ő áll meg, szóval, hogy így simán be tud csempészni, ki tud csempészni embereket. Ugye ez is a Semjén Zsoltnak egy ilyen nagy, vagy hát a kormánynak egy nagy védőbeszéde volt, hogy onnan nem lehet kihozni embereket, meg oda nem, az egy javítóint, ez nagyon szigorú, blablabla. Hát itt mindenki derül, hogy ez annyira azért nem szigorú. Megvannak a kiskapuk mindig. Megvannak a kiskapuk, igen. És ugye nyilván ugye ezek a nevelők arra is beszámoltak, hogy azért folyamatosan jelentették ezt. Erről már hallottunk. Valahol eltűnt. Így a bagoly. De még így is százszor jobb a Fidesz. Hát nagyon jó, ez megbocsátható. Igen, igen. De ugye, hát most lesz még, ugye tegnap volt egy ilyen meghallgatás, ugye ott volt a Semjén, a Tuzson. Ő azt mondta, hogy botrány, hogy egy évtizedeken keresztül ezt a figurát nem tudták börtönbe jutatni. A nem tudták, az nem tudom ki, ő, ugye, mint miniszterelnök helyettes, azért az államapparátusban elég nagy szerepet vállalt az utóbbi 15 évben. Hogyha az ő általuk felügyelt igazság, hogy nem tudott ezen mit csinálni, akkor van egy rossz hírem, te. ti és az alattatok lévő emberek a hibásak ebben. Nem, hát ez... Mindig, botrány, ami ott mindig, hát igen, a felelősséget ezt nyilván mindig annak kell vállalni, aki a lánc alján van. Nem, hát a, persze, nem a vezető, persze. Igen. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy történhetett meg... mondta semmi Zsolt. Hát ez erre mindenki kíváncsi. Eddig nem volt kíváncsi, csak amikor már ő is elkezdett védekezni. Azelőtt nem volt, 10 évig nem volt erre kíváncsi. Valami nem jutott eszébe. Hát igen, a láncon megakadtak. Tehát a rendőrségnél, az ügyészségnél, a nyomozóknál, a kamurendőröknél, aki ugye ezeket a kamu... Titoktartási, az is ugye nem sikerült megtalálni, hogy ez ki volt? Ez rendőr volt? Ennyire nehezebb szerintem így széttenni a kezed, amikor így azt érzed, hogy így épp felmentettek egy pedofil segítőt, ami mi okuk volt rá, máig nem tudjuk, de felmentették valamiért előtte. Mindenre válaszolt Ádám, a Novák Katalin. Erre mondjuk mondom, de hogy kiderült az is, nem akarták, hogy kiderüljön, de kiderült. Most kiderült, hogy itt is valahogy így tusolták rá az ügyeket folyamatosan, és miért van az, hogy valami egy ilyen pedofil maffiának tűnik kívülről, úgy viselkedik, olyannak néz ki, olyan az alakja, de nem, nincs olyan. Csak úgy messziről úgy tűnik, minden, ami kiderül róla, úgy tűnik, úgyhogy így azt érzed, hogy a jéghegy legtetejét látjuk, ami már nagyon-nagyon rosszul néz ki. Egy kis betekintés néha így a víz alá. Hogy... Így az, minden, ami az ő kezükben van, az valahogy elsiklik az úgy fölött, vagy akadályozza, vagy titkolja, és akkor így állsz ott, hogy itt egy rendszer, amit én működtetek, én alakítottam ki, és valahogy meleg ágy annak, hogy a gyerekeket meg pedofilokat így kitermeljen. Vagy hogy hát inkább... A visszaélésnek a meleg ágya, úgy mondom. Egy rendszer, amit én csináltam. Úgy érzem, hogy ez is olyan dolog, mint amikor valamit így utólag realizálsz majd, hogy kurvára egyértelmű úgy a helyzet, csak majd utólag... De nem, majd... Volt, nem azt hitted volna, hogy egyszerűen a nem törődömség, mert ugye nem ezzel foglalkoztak, leszarták, hogy mi van a gyermekügyel, nekik az, ugye azok a legelesettebb emberek, nyilván. Neked se jut eszedbe, mész az utcán, hogy mi van a nevelőintézetben élőkkel általában. Ennél kiszolgáltatottabb helyzetet nem tudok elképzelni, hogy nincs családod, vagy ha van családod, akkor egyszerűen elvettek tőle. És azt gondolnád, hogy itt az történt, hogy egyszerűen oda nem küldtek pénzt, senkit nem érdekel, ugye nem ez a célunk, az a célunk, hogy mindig megnyerjük a választást, valahogy, és akkor elhanyagolnak nagyon sok területet. Ugye a MÁV is ilyen, nem hiszem, hogy a végén kiderül, hogy az volt a céljuk, hogy ezért kisiklóljon egy vonat, hanem az volt a cél, hogy igazából minél több pénzt megsporoljanak, hogy minél több pénzt el tudják lopni. Szóval valószínűleg ezért nem gondoltál bele, hogy lehet ez, hogy ennyire alul van finanszírozva, ennyire le van szarra, mert egyszerűen minden le van szarra, és minden alul van finanszírozva gyakorlatilag, ami nem hoz vissza. Gyermek otthon lakóit környékezte meg a pedofil, aki ugye megjelent a Harcosok klubja van, ugye Orbán Viktor gyűlésén, ott van ez a drága ember. Ez a hír pedig arról szól, hogy ugye ez lebukott itt, ugye ők tudták, hogy ez egy pedofil ember, a polgármester. Hát ez az megint olyan alakja van. De várj, hagyd mondjam a sztorit. Nem mindegy, szóval ez egy elítélt pedofil, leülte a büntetését, hát végül is oké, akkor kezdjen tiszta lappal. Tehát egy kis faluba lakik, és közmunkás volt. És a polgármester ilyen rövid pórázon tartotta, ilyen dolgokat csinálott vele. Ez a lényeg. Hát igen, de hogy az volt a mondása, hogy azért is, hogy szemmel tartsa, hogy ne essen vissza, blablabla. És ennek lett az eredmény az is, hogy elvitte magával ide a Harcosi klubjára, hát aminek ugye a Fidesz nem örült, úgyhogy mondták neki, hogy akkor vagy lemond, hogy nem akart, vagy akkor kilép a Fideszből, ugye kilépett a Fideszből, de utána megszakította a kapcsolatot ezzel az emberrel, és ez az ember elkezdett a helyi gyermekotthon körül legyeskedni, és elvinni hát lányokat, kocsival elvitte ide-oda enni, vásárolni, és a nevelők... Ez meg... azóta? Azóta, és a nevelők pedig... Érted, tele van a fejed a hírekben, minden ott vagy, hogy itt van az elítélt pedofil, és akkor nem vársz egy hónapot se, hanem már mész a gyermekintézetek környékére. Igen, és itt az történt, hogy a nevelők elvileg nem tudták jelenteni, mert hogy valami ilyesmi volt, hogy ugye az iskola után a gyerekek azt sem akarnak, ezt nem értem, amúgy mert 18 év alattiak, szóval oké, hogy valami szabadság, de hogy azért anyám is azt mondta, hogy nem mész ide, vagy nem mész oda, még ha leszartam akkor is. Szóval vitte ezeket a lányokat, és hát nem tudták addig jelenteni, mi nem történik semmi olyan, ami nem jut a tudomásukra, olyan, hogy zaklatt őket, vagy ilyesmi. De szóltak a polgármesternek, a polgármester azzal védekezett, hogy ő levette a kezét róla, civilbe elvileg beszéltek helyi rendőrrel, akkor igen az volt, hogy ők, amíg nincs semmi, ez inkább foglalkoznak, mert politikai kényes, és akkor az ügynek az lett a vége, hogy amúgy karamboloztak, mert egy 15 éves lánynak átadta a kormányt, hogy próbálja ki milyen vezetni. Karamboloztak, és akkor ekkor tudtak bejelentést tenni a nevelőintézet. Hát tudod, mi lett a vége? Nem. Kirúgták a nevelőintézet igazgatónőjét azért, hogy nem rögtön jelentette, hanem letelt, nem tudom, 72 óra, és törvényben rögtön kéne. Ami amúgy kiderült utólag, hogy rögtön jelentette, csak az ő tudomására is csak 2-3 nappal később jutott a történés. Úgyhogy leszűrték a tudomságot, és kirúgták ugye a nevelőintézet igazgatóját. És most ott tart az ügy, hogy eljárás van a csávó ellen. Ezt a csávót már megtették igazgatónak? Még nem. De gondolom szabad lábon van, ugye, mert nem csinált semmit, csak kocsikázott, és akkor mondta, hogy de az egyik lányba szerelmes, és hogy amúgy miért kellett baszogatni, szóval hogy amúgy semmi ilyen önreflexiója nincsen. Meglepő, hogy pedofilnak nincs semmi önreflexiója, akit már elítéltek ugye erőszak miatt, ugye? És akkor ezt így társadalomként most így hagyjuk, hogy de mert nyilván nehéz más belelátni, azért egy felnőtt embernek nem az szokott lenni a hobbi, hogy gyerek. Hogy 15 éves lányokat kurikáztat, meg vissza meg kivel. Azt mondom, hogy más dolga van, ami átlag embernek. Igen. Szóval itt megint az van, hogy itt van valami, aminek nagyon megvan a formája, az alakja, meg a viselkedése, és akkor úgy sem, mintha nem ez lenne. Igen, és mindenki fölteszi a kezét a láncba, a polgármester, a rendőrség föltette a kezét, hogy most ebbe, ami nem történik, ugye ez honnan ismerős, ugye amikor családon belül erőszak van, ott is, hát nem folyt vér, nem tudom, nem tett bejelentést, hiába ekkora szeme, meg ez a csáli minden csontja, nem tudunk mit tenni, ami nem folyik vér, jaj, hát most mit csináljunk, nem lehet. Hát, hogy erre... Itt ő is csak elvitte a lányokat autókázni. Ez... Egy elítélt pedofil elvitt 15 éves, 16 éves lányokat autókázni. Mit tudna csinálni? Hát nem tud senki semmit csinálni, meg kell várni, amíg ugye karamboloznak. Hát ez egyetlen módszer. Ez amúgy érdekes már megint, hogy erre miért nem tudnak törvényt változtatni. Amikor sietnek, akkor egy nap alatt átnyomnak bármilyen törvényt. Azt mondják, hogy figyelj, ez se a családon belül erőszaknál nem működik, se itt. Úgyhogy valahogy lehessen bejelentést tenni, vagy úgy is, hogy ne kelljen megvárni a tragédiát. Itt lehet, hogy lehetne egy kicsit a törvényt, egy kicsit. Nem, a társadalmi egyeztetés, ja. Meg amúgy ugye Varga is elmondta, hogy itthon nincs szükség ezekre, mert működnek a hatóságok. Na jó, de akkor hallgassuk meg a igazságügyi. Tuzson mit mondod? Hát, Tuzson Bence, ugye itt az történik, hogy Life Imitates Art. Pár napja jött ki a Szondi utcának egy új része, és Tuzson Bence ezt azt mondta, hogy ez egy szép hely, szeretne itt élni. Nem ezt mondta, de ezt a taktikát alkalmazza. Ővé volt a jelentés. Ővé volt a nagy jelentés. Ami előbb megírodott, mint... Mint kijött a kormányrendelet, hogy írja meg. Jó. Megközött azt, hogy az ügyben nincs kiskorú érintett. Az igazságügyi minisztert parlamenti meghallgatása után kérdeztük. Biztos szimpatikus fideszes lesz, mindenik az, nem? Leteszem az irodáját, jó? A jelentésében úgy fogalmazott, hogy a Szőlő utca ügyben nincsen kiskorú érintett. Ezt képest ugye még az eredeti rendőrségi közleményből is az derül ki, hogy Juhász Péter Pál és az érintett nő kapcsolata akkor kezdődött, ők úgy fogalmaztak, hogy akkor vette őket pártfogásba, amikor még kiskorúak voltak. Hogyan magyarázza ezt az ellenmondást? Szerintem... Pontosan mindig meg kell nézni, hogy mi szerepel egy jelentésben, és hogy az akkori büntetőjogi eljárásnak a státusza milyen volt. Abban az időszakban egyébként fenntartom, abban az időszakban az az állítás az teljes egészében igaz volt, sőt, és ami ennél is fontosabb, hogy politikus értintettsége ennek a jelentésnek. Ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb. Az, hogy gyerekek, lányokat prostitúcióra készítettek, abúzus érte őket, zaklattak, időda vitték, az nem. Nem, a politikus nem érintett. A legfontosabbat kihangsúlyozom. De mert megjegyezted az utóbbi két mondatot, mert nagyon sokszor fogod hallani. Ez a legfontosabb, mert amúgy ez is érdekes, hogy én a politikus haverjaimmal együtt azt mondom, hogy politikus nem érintett. Miért nem hiszel nekem? Hát meg ugye azt történik, hogy két állítása volt, nem volt kiskorú, és nem volt politikus érintettség. A kiskorú volt. Tehát ez kiderült. A kettőben egy biztos hazugság, mindjárt kiderül, hogy a második, vagy hát reméljük egyszer kiderül, hogy a második is. Vagy nem, azt nem reméljük, hogy kiderül, hogy az is hazugság, hanem hogy kiderül, hogy mi az igazság. A büntető eljárásnak nincsen. Világos, akkor az érintettünk már nagykorúak voltak, de hogyha úgy kezdődik egy történet, hogy egy állami intézmény vezetője úgymond pártfogásba vesz kiskorúakat, majd ez a történet oda jut, hogy a gyanú szerint prostitúcióra kényszeríti őket, azon szerint nem egy történetnek a része. Hát nézzük meg, hogy a büntető eljárás miről szólt, és melyik stádiumában hol tart. Ugye? A rendőrséget idéztem, bocsánat. Azért mondom, hogy nézzük meg azt, hogy egy büntető eljárás hogyan indult, és hol tart, amit az eljelentésben írtam, azt fenntartom. Tehát fenntartja, hogy nincs kiskorú érintett, miközben a rendőrség is azt mondja, és egyébként azóta kiderült a több jelentésből, hogy már 12 év... Miért nem csinálnak ennek egy hátsajtót, ahol kimehetnek? Hát lehet, hogy kiküldték rapportot. Ez nem hiába fog ismételgetni egy mondatot, mert kiküldték, hogy nagyon Bence, húzzák ki a faszba, ezt mondogasd létszős. Ezt is már beszoptad. Addig a Zsolt kimegy a másik ajtó. Igen. Korábban is megkörnyékezett egy fiatalt, Juhász Péter Pál. Még egyszer mondom, hogy abban az időszakban, ahol a büntető eljárás akkor tartott, amikor a jelentést kiadtam, azok az állítások, amik ott vannak, azok mind igaz állítások. Ez egy merch egyébként lehetne, majd még nagyon sokszor fogod hallani. És... De nem értem a mondatot. De lehet, hogy elégszer fogom hallani, hogy megértsem, de ha valami igazság, azt nem kell ennyire óvatosan megkoreografálni a nyelvtanját. De nem, az azért nem érted, mert hülyeség. Mert azt mondja, hogy amikor ő megírta, akkor ez igaz volt. De nem volt igaz. Mert azt mondhatta volna, hogy amikor ő megírta, akkor az ügybe ugye már felnőtt korok voltak, ő azt hitte, tehát mondhatta volna, hogy amikor ezt megírta, akkor még úgy volt, hogy nem volt a kiskorúak. Igen, az is lehet, hogy ő akkor, nem tudom, azelőtt nézte meg a Benjamin Button-t, és azt hitte, hogy a lányok fiatalodnak, és ilyen a Juhász Péter Pál ilyen öreg néniket szeret össze. Nem ez történt, hanem az történt, hogy hülyeséget beszél, mert azt hiszi, hogy az igazság ilyen szuperpozícióban van, hogy azt szerint, hogy megtud dolgokat, így változik, hogy most mi volt, pedig nem így működik az idő. Tehát, hogy rosszul is van megfogalma. Miért nem azt mondja, hogy amikor én a jelentést írtam, akkor nem volt tudomásom arról, hogy gyermek vagy kiskorú érintett az ügyben. Miért nem ezt mondja? Ami az igazság. Egyébként nem az igazság, mert a rendőrség már akkor is tudta. Tehát, hogyha a jelentést megírom, akkor csak elolvasom a rendőrségi jelentést. Nem volt ideje. Most te elolvasod a rendőrségi jelentést, amiről... Nem, én a Rocker Zsolti Facebook posztját nézem meg, ami ugye benne volt jelentésben, hogy megosztott valamit a Rocker Zsolti. Voltak. Jó, akkor összességében ezt nem tudom mondani, hogyha megkérdezi. Tehát még egyszer elmondom, hogy abban az időszakban, amikor a jelentést kiadtam, minden abba foglalt állítás igaz volt, és azt hozzáteszem, hogy politikusi érintettsége ennek az ügynek nincsen, semmilyen szempontból nincsen. Igen, ezt most már másodszor mondja, azt nem érzi egyébként, hogy abszolút értem, mert ez érezhető is, hogy a kommunikációban sokkal fontosabb a politikusi érintettség tisztázása, mint hogy egyébként a konkrét Juhász Péter Pált érintő büntető ügynek az áldozatainak az ügyét tisztázzák. Ez hazugság. Ez szemenszedett hazugság, és ne is hozzon ilyen helyzetbe. Jaj, ne hozzon ilyen helyzetbe. Én vagyok az igazságügyminiszter, aki ezek szerint az igazság fogalmával nincs tisztában, mert hülyeséget beszélek arra, hogy mi az igazság, meg azt mondom, hogy amúgy a múltban más volt az igazság ugyanarra a dolgról, mint... Ne hozzon ilyen helyzetbe. Miniszter vagyok, miért az ilyen helyzetben? Na, itt van a fényes cipőm, a kis öltönykém, rám van szabva. Miért hoz ilyen? Itt vagyok a csinos kis parlamentben. Felnőtt ember vagyok, adult man. Miért hoz ilyen helyzetben? Nem azért vagyok, hogy a közszolgáljam, és végül kérdező, ugye, riporter. Délme. Az mindennél fontosabb kérdés. És azt alapvető kérdésnek tartom, hogy ez a büntető eljárás tisztázza azt, hogy egyébként voltak-e kiskorú érintettek összességében az egész eljáráson, hogy mi történt ezekben az intézményekben. De ez nem csak erre az eljárásra igaz. Minden olyan ügyben, ahol egyébként kiskorú nagyon fontos. Miért nem érzem az őszinteséget, amikor ennyire túl kell magyarázni, ennyire izzadsz, ennyire nem mersz... Ki kell nyomozni, hogy volt egy kiskorú, bár a rendőrség azt mondja, hogy volt kiskorú érintett. De jó, hát majd kinyomoz a rendőrségnek a rendőrség. Nem tudom. Lehet. Azokban a lehető legkomolyabban le kell folytatni a büntetőjárást, és meg kell vizsgálni az ügyet. Akkor csak egy utolsó, tehát hogy most azt mondja, hogy fontos kivizsgálni, hogy voltak-e kiskorú érintettek, miközben a kormányzati jelentésben közölte, hogy nincs kiskorú érintett. Még egyszer elmondom, hogy abban az időpontban, amikor ezt a jelentést megírtam. Ami még azelőtt volt, miatt kérték, igen. Időszakban. Ebbe foglalt állítás mind igaz volt. De nem azt mondta, hogy ki kell vizsgálni, hanem azt mondta, hogy nincsenek. Még egyszer elmondom, abban az időpontban, amikor ezt a jelentést kiadtam. Amúgy most azt kéne, hogy folyamatosan ezt kérdezett, és 6 percig mondja ezt. Minden állítás igaz volt. Csak még egy kérdésre visszatérnek a Szőlő utcához, mert mégiscsak az olyan jelentése volt a legtöbbet hivatkozott kormányzati dokumentum ebben az ügyben. Azóta az RTL Házon kívül című műsorának megszólalt egy fiatal nő, aki elmondta, hogy 14 éves volt, amikor Juhász Péter Pál az intim piercingjét mutogatta neki, és ő azt mondta, hogy rengeteg gyermekről beszélhetünk, hiába mondják azt, hogy nincsen kiskorú, de volt, mert akkor még kiskorú volt, vagy éppen fiatalkorú volt, voltak sokan, és mellettünk nem állt senki. Erről mit gondol? Ugye minden olyan eset, amikor kiskorúakat bármi érint, egy kiskorú panaszkodik, hogy valaki, bárki vele szemben bűncselekményt követett el, az önállóan ki kell vizsgálni. Egyenként minden egyes ügyet ki kell vizsgálni. Bárcsak, ne csak szavak szintjén lenne ez. Ilyenkor mindig nagy a szájuk, amikor már tényleg csinálni kéne, akkor... Hogy történhetett ez? Botrány! Igen, meg kéne keresni a felelősöket. Kik kormányoznak 15 éve? Na, ez is a Tisza párt hibája? Ez nagyon durva. Von der Leyen, az volt. A rendszerváltás óta volt 8 kormány ebben az országban, 5 Orbán kormány volt. Kik a felelősök, hogy nem működik semmi, hogy nem működik az igazság? Szóval valaki álljon elém, valaki mondja a Semjén Zsoltnak, hogy ki a felelős? Nem, egyszerűen nem lehet mit sem. Ez egy alapvető kérdés, tehát nem is tudom, hogy ez a kérdésként hogy vetődhet fel egyáltalán. Úgy vetődhet fel, hogy ön nyilatkozatára reagál, ez a nyilatkozat, mert ön mondta azt, hogy nincs kiskorú érintett, így vetődik fel. Van egy idővonal. Van az eljárásnak egy szakasza. Amikor én a nyilatkozatomat kiadtam, és megint elmondom, hogy fenntartom azt az álláspontomat, hogy abban az időpontban, amikor megjelent annak idején a jelentésem, abban foglalt minden állítás akkor igaz volt, és az igaz ma is. De nem volt. De hogy lett, ma is igaz, amikor nem igaz? De vagy az igazságügyi miniszter? Baszd meg! Mi történik? Miért nem tudja... Azt akarja mondani, hogy akkor igaznak hittem. Hát ennek lenne értelme. Igen, de akkor is ne írjam jelentéseket, baszd meg, aki ennyire néz utána a dolgoknak, de hogy most akkor igaz vagy sem? Már beletavarodtam. Majd az igazságügyi miniszter elmondja. Biztos elmondja, igen. Nincs igazság, nincs hír. Nincs az igazságügyi miniszter nem hisz az igazságba, a híradós nem hisz a tényekbe. Ilyen ez a Fidesz, baszd meg. Elképesztő. Ennek az ügynek politikai érintettsége. Nincs politikus érintettsége. De nem erről szólnak a kérdések, hanem arról szólnak, hogy volt-e kiskorú érintettje az ügynek. Nem kérdeztük politikusról. De azt kérdezi tőlem, hogy amikor valami egyszer A időpontban történik, vagy később történik valami, ami mondjuk egy ügynek a részévé válik, akkor én miért nem emlékeztem meg valamiről egy A időpontban? De ez nem történt ki, azóta nem történt semmi ebben az ügyben, ezek régebben történt dolgok. Ön maga mondja, hogy később megjelennek olyan állítások, amik esetleg önálló büntető ügyként el tudnak indulni akár. Vagy ha ezek más büntető ügyek. Tehát igen, bocsánat, pontosítok, megjelentek új állítások is, de az viszont már akkor is ismert volt, hogy a rendőrség közleményében arról volt szó, hogy ez az érintett nők olyan életszakaszában kezdődött, amikor még kiskorúak voltak. Ez nem volt új információ akkor, amikor ön kiadta ezt a jelentést. Amikor én ezt a jelentést kiadtam, akkor azok az információk, amik abban a jelentésben. Nem bírom tovább! Á, Isten, rohagyjatok már! Nem bírom! Nem érted, hogy akkor igaz volt? Amikor én ezt a jelentést kiadtam, és egyébként nem volt igaz, mert a rendőrség azt mondja, hogy nem igaz, akkor ez igaz volt. Ez a pokol maga, ez maga a pokol. Benne vannak azok mind megállók. Ez hál' Istennek ő is érzi szerintem. Igaz információk voltak. Megfelelő alaposságú volt ez a vizsgálat, hogyha nem tért ki arra, hogy kiskorúak lehettek érintettek ebben az ügyben korábban? Még egyszer elmondom, hogy amikor ezt az jelentést kiadtam. Attól, hogy még egyszer mondod, még hülyeség! Elmondhatod ezerszer! Az abba foglalt állítás, minden állítás. Azért csinálj, hogy hagyják már békén. Igaz volt. De erre nem, tehát nem ez volt a kérdésem. Az volt a kérdésem, hogy megfelelő alaposságú volt-e az önök vizsgálata, hogyha nem derült belőle ki az, hogy kiskorú is érintett lehetett ebben az ügyben, hanem később különböző hírportálok és televízió csatornák beszéltek emberekkel, akik azt állították, hogy lehetett. Igen, ebből csináljon valaki egy olyat, hogy ez ismétlődik folyamatosan, és ilyen lo-fi van alatt, és akkor be lehet rakni ilyen végtelenség. Duzsan lo-fi. Kiskorú érintettje ennek az ügynek jó munkát végeztek, hogyha ez az önök vizsgálatából nem derült ki? Hát pont ön válaszol erre a kérdésre. Na. Tehát ön válaszol na. Erre. Na, Bence! Bencém! Istenem, de hát mindig százszor jobb, mint a Tisza. Hát, hát a Tisza, a sötét oldal. Na, Bence! Hát ön mondja el, hogy később születtek meg az ügyel kapcsolatban állítások. Akkor de még egyszer elmondom. De én csak ugyanezt a választ tudom elmondani. Hogyha önöknek ezt nem sikerült kideríteni? Ez a vizsgálat minden egyes állítása. Nem érted? Már nincs benne zavar, Iklár most már egy kicsit elrontotta. Ja, Istenem. Ez a vizsgálat minden egyes állítása igaz volt, de ami nem volt igaz. Még a Rocker Zsolti, tudom, hogy benne volt. Hát a Osvár Zsolti is benne volt, ugye az a csávó, aki Zsolt bácsizott, a U.S. Péter, tehát mindenki, aki a Facebookon megosztotta gyakorlatilag, és fel tudták keresni a láncba. Ez fontos. Ez igaz volt. De az is alapos állítás volt. Alapos állítás akkor volt. Akkor miért sikerült az RTL-nek és a 444-nek később mégiscsak olyan emberekkel beszélni, akik elmondták, hogy már kiskorukban is történt ilyesmi U.S. Péter Pállal kapcsolatban? Ha az államapparátusnak ez miért nem sikerült akkor? Nézze, az, hogy valaki valakivel beszél és valamit mond, meg éppen mi van abban a büntető eljárásban, az két különböző dolog. De még egyszer mondom, hogy ha valakinek olyan állítása van, és ezt remélem, hogy lehozzák, hogy büntető... Ami ezt... Eljár. Jó, mindegy, nézzük most a végét. Hogy vele szemben bűncselekményt követtek el, azt a lehető legalaposabban ki kell vizsgálni, és a végén az én... Hát kivéve, hogyha politikus is van benne, akkor már titoktartás itt kell aláírni. Igen, valakinek, aki ugye mint kiderül, nem találjuk, nem tudjuk ki volt. Egyszerűen ezt nem tudjuk, hazugságvizsgálózunk, meg eltűnnek az ügyek, ugye az ügyészségen, a rendőrségen, mint a vásárhelyit is. Igen, amit nem lehet. Hát igen, nem bízol meg az államaparátusban? Nem tudom, még mindig százszor jobb. Ahol az igazságügyi miniszter az igazság fogalmával is tisztában, mert azt hiszi, hogy ez egy ilyen formálható dolog. Nincs igazság. Nincs igazság. Nincs. Azok a lányok soha nem voltak kiskorúak. akkor. Most már rájöttem, hogy így az időm telik. És előtte voltak kiskorúak, de hát akkor ez igaz, ez volt, mert hülye vagyok, mint egy görény. Megírtam a jelentést, nem tudtam, hogy az emberek idősödnek idővel. És hogyha most valaki felnőtt, az valamikor gyerek volt. És ha az ügy is akkor volt, amikor ő gyerek, és pont akkor volt az ügy, akkor ő is gyerek volt pont az ügy közben. Igen, csak és ez az baj, hogy akkor az nem igazság. Várjál. Az nem az igazság. Az, hogy ő félretájékozott, vagy nem ismeri az emberi fejlődés, vagy az időfogalmát, az attól, hogy nem lesz neki igaza akkor. Családapája is, ugye a legszigorúbb. Jaj, családapa. Jaj, bocsánat, apa vagyok. Összességében érez felelősséget kormánytaként az egész... Van egy tippem, hogy nem. Tenet miatt mégiscsak egy fontos állami intézmény vezetője. Ennek az intézménynek egyébként sokáig az volt a neve, hogy az EMMI Budapesti Javítóintézete, tehát az nevében viselt egy minisztérium nevét, hogy őt ilyen súlyos bűncselekménnyel gyanúsítják, érez-e miatt felelősséget kormánytagként. Tehát egy kormánytagnak a felelőssége nyilván a saját hatáskörig terjed. Tehát egyébként ebből a szempontból értelmetlen a feltett kérdése is. De még egyszer nem teljesen értelmetlen. Én igazságügyi miniszterként az igazságot nem tudom definiálni, úgyhogy nem érzek felelősséget, mert valószínűleg teljesen imbecilis vagyok. Egy retardált. Vagy csak azt akarom elhitetni, mert nem tudok válaszolni ezek a kérdésekre, mert kurva kínosak mindenkinek. És kiosztak ide, mondogass ezt a mondatot, majd jó lesz. Mennek. Hogy ha valaki le a szemben, az én elvárásom az, és az erkölcsi érzékem is az, hogy valaki azt gondolja. Fideszes erkölcsi érzék, azért az nem, arra nem építenék. Hát igen, egy papír lapot se. Hogy vele szemben bűncselekmény történik, vagy tudomására jut, és ebben az ügyben nagyon fontos, mert a kiskorúak a saját jogaikat nem tudják érvényesíteni. Ezért építettük fel Magyarországon azt a hálózatot, amelyik segít. Van egy hálózat, ami szerintem felépül, de szerintem másra gondolom. Hát segít, csak nem a gyerekeknek, hanem az őket kihasználó ragadozóknak. Hát vannak hálózatok, amikről még nem is tudunk. Nagyon-nagyon jó hálózat. Az Epstein megirigyelné. Magyarországon a mindenkinek, a gyerekeknek is, minden egyes ilyen intézményünkben, amit országszerte létrehoztunk, minden egyes megyeközpontban, ahol odafordulhatnak az áldozatok, az áldozatsegítő központban. És tényleg büszke a gyermekvédelemre? Na, de sikerült? Hát azért igen, talán ezt be lehetne is, jó azért a gyermekvédelem. Vannak hibák? Vannak hibák, nem. Vannak hibák. Olyan rendszert alakítottunk ki, beszarsz. Igaz, hogy folyamatosan esnek ki a csontvázak belőle, de az egy kurva jó rendszer. Működik. Figyelj, hát, a kórház is kurva jó, csak időpontot nem. Bicskén is. Börtön belül a vásárhely. Igaz, hogy 10 éve már bejelentették, hogy van baj is, ez az ügy eltűnt, és utána a haverjának meg kegyelmet adtunk. Mi tüntették közben? Hát közben kitüntettük, igen, hát most nem lehet tudni, hogy feljelentették, amiatt, mert a gyerekek heréjét tapogatja. És utána hát azt a jó embert, azt a jó székely embert meg még fel is mentettük, ugye. Miért nem bíznak bennünk? Az erkölcs, apa vagyok. Ott vannak kifejezetten a gyerekek számára létrehozott olyan játékok, úgy hívják őket, hogy világjátékok, amely gyerekek be tudják mutatni azt, hogy velük szemben milyen bűncselekményt követtek el. Mindenki, akinek tudomására jut az. Egyébként önöknek is kötelezettség. Nem mutathatják azoknak, akik ezt a bűncselekményt megcsinálják. Igen, ott elmutogathatod olyan Jancsi bácsinak, Bicskén. Tényleg, amikor az intézmény vezetői szinten van már ez, akkor vajon kihez fordulhat a világjátékkor? Üdöltött a vásárhelyi, és azt mondja, na, hol bántottak, és így majd én jelentem. Vagy elmutogatod ugye a nevelőnek, akik végzik a munkájukat, és mint 1000-szer kiderült, jelentették ugye a Juhász Péter Pát és a vásárhelyit is, ezt a hülye pedofilt is a harcosok klubjából, csak valahogy az ügy nem kerül előre, soha nem lesznek felelősségre, amíg nem történik nagy baj, vagy ugye a sajtó tudomására nem jut az egész. Valami nem működik, Tuzson Bence. Valami nem. Hogyha abban erkölcsi kötelezettsége legalább. Csak ezt visszatekerném. Önöknek is kötelezettsége. Tehát, hogyha... Nekem? A újságíróknak. Van erkölcsi kötelezettsége legalább. Hogy abban az esetben, hogyha olyan állítás hangzik el az önök televíziójában, hogy valakivel szemben bűncselekményt követtek el, akkor erkölcsi kötelezettségük az, hogy e tekintetben feljelentést tegyenek. Akkor bocsánat, ön tett feljelentést, miután ezt látta ezt a műsort mondjuk az RTL-en? Ha ezt nem tették meg, ugye önöknél van e tekintetben a bizonyíték. A Telexnél van az RTS. Az igazságügyi miniszter nem tud csinálni. Nem, a Telex lát az nem RTL. Nem tud utána menni az ügynek, nem? Tehát nem tudja azt mondani, hogy nyomozó Béla. Figyelj, itt vannak ilyen videók, kérdezz meg a Telexet, kivel csinálták, járjunk az ügy végére. Nem, az RTL-en volt, és a Telexnek kellett volna feljelentést tenni. Hát meg a 444-nek. Ja, igen, igen. Nél van a felvétel, önök tudják, hogy kivel beszéltek. Ugye ezt lehetetlen kinyomozni. Egyszerűen a magyar állam képtelen egy videó alapján, ugye ahol tudjuk, hogy ki csinálta a videót, ki publikálta, ki van benne, ugye az áldozaton kívül, mindent tudunk, nem tudjuk kinyomozni, maguknak kell megtenni a fejlődést. Igen, de mi lenne inkább a Telex ki is nyomozná, és utána még meg is büntetné őket. Amúgy valószínűleg hamarabb, biztos, hogy hamarabb. Lenne Telexről lehetné a verseny, nem? Hogy itt van ez az ügy, akkor azt mondja az állam, hogy jó, megkapjátok a felhatóságot, Telex is nyomozhat az RTL, meg mi is, nézzük, ki jut hamarabb. Hát, amúgy ezért fontos a szabad sajtó, ugye, meg az oknyomozás, mert egy csomó ilyen ügyet ők terítenek fel. Hát fontos, már akinek, ugye, márhol, ezeknek az már embereknek, akinek ugye ezek szerint egyáltalán nem céljuk is, nem is munkájuk is, felelősséget se éreznek érte, nekik ez nem céljuk. Ja. Nyilván egy kis gyerek esetében nem lehet tudni, kivel beszéltek, de aki beszélt vele is. Igen, a Kaufmann Balázs egyedül valószínűleg több ügyet kiderített. Meg egy rengeteg 444-es, meg telexes oknyomozó, meg direkt 36-osak több ügyet felderített. Álhír, Zebra, mint Zebra DPK, Ádám, Zebra DPK, Álhír. Ja, tényleg, ő nyerte a Kaufmann. Igen. Azért rossz a feladata és felelősség. Nem, a Simor nyerte. Simor? Igen, szerintem ő nyerte. Jó. Bűncselekményeket kiderítsük, és megtegye a megfelelő feljelentést. Úgyhogy arra is szeretném önöket felhívni, hogy amennyiben tudomásuk van arról, hogy ilyen típusú bűncselekmény történt, hogy tegyék meg a szükséges feljelentéseket, ne habozzanak, mert az segít azon, hogy hogy kiderítsük. Ez olyan, mint amikor mondták annak, hogy miért nem szólt a Telex időben, hogy ez rossz törvény. De szólt. Hát meg a gazdaságnak rossz. Igen, nem, igen, hát az, igen. Az eseteket. Tehát az újságoknak nincs felelős, vagy újságoknak van felelőssége ebben az ügyben, de önnek igazságügyi minisztériumként nincs, és még a felvetés is értelmetlen. Ez egy hazug értelmezése volt az által elmondottaknak. Hát, de egy abszolút jogos értelmezése volt, mert a szádból a szavak ezt a jelentést formálták a legtöbb embernek, akik tudnak olvasni. Jó, de hát az igazság az ott is folyamatosan így hát formálódott. Igen, kvantumigazság történt, ugye, hogy a lány az volt-e kiskorú, vagy nem, hát ezt a Tuzson Bence akkor nem tudhatta, hiszen csak a rendőrség jelentésben volt benne. Meg ugye az idő. Az idő. Működés. Mi is az idő? Igen, ilyen Jordan Peterson, vagy igen. Mi a faszom. Hogy... Az idő az amúgy egy furcsa dolog, szoktam rajta én is. Igen, körkörös, ugye ez? Igen, meg az időt, ez befolyásolja a tömeg is. Szóval máshogy telik az idő mindenkinek. Ha lehet, hogy ez egy ilyen fekete lyukba írta a Tuzson Bence jelentés, és akkor ő máshogy érzékelte a világot. Hát igen, mert látta az Interstellárt, ott is úgy van, hogy valahol máshogy telt az idő egy másik bolygón. Mm-hmm. És aztán visszajött a Matthew McConaughey, és már fiatalabb volt, mint a lánya. Aha, de a lány ott is öregedett, a gyerekből lett öreg. Tehát jó, de az maga, apja fiatalabb de az volt. Időiránya ugyanaz, megy előre, csak más gyorsasággal. Jó, de ez egy koncepció, de vannak még ennél elborultabbak, és a Tuzson lehet, hogy tud erre. Igen, azért mondom, a Benjamin Button lehet, hogy ezt nézte, azt hitte, hogy ez dokumentumfilm egy emberről. Marvelben a Doctor Strange, az vissza tudja fordítani az időt. Földhez ragadtak vagyunk ehhez. Inkább hisz egy varázslóba, aki visszafordítja az időt, beismeri, hogy ha hibáztak kettő, meg lehet, hogy valaki nyakik benne van, akit próbálnak védeni. Politikus érettsége nem volt. De senki nem kérdezte. Még egyszer mondom. Igen, akkor... Ez kicsit gyanús, igen, nem? Bruce, ugye igen, akkor... Elnézést, ne haragudjanak, mi volt a baj? Politikus nem volt benne, nem is kérdeztem, úgyhogy kicsit gyanús, hogy rögtön ezzel kell. De... Zsolt bácsi nem volt benne. Hát mondjuk ez alapból egy másik ügy volt amúgy, de mindegy. Még egyszer elmondanám. Abban az időben. De tényleg két dolgot fogalmazott meg az a jelentés. Abban az egyik hazugság, vagy hát nem igazság, mint ugye minden más ember. De nem igazság. Az igazság, hogy miniszteren kívül minden más igazságot érzékelő ember szerint nem igazság. Lehet a másik sem volt igazság. Reméljük kiderül az igazság. Hát ugye az... Majd egyszer. Majd formálható, igen. Ki tudja, mi az igazság, ki tudja, mik a tények. Egy biztos, az igazságügyminisztert ne kérdezi erről, és nem az ő felelőssége. Ez senkinek se felelőssége, semmi. Kicsit sajnáltam, hogy nem merült fel Brüsszel vagy a Tisza pártnak a felelőssége, de ami késik, nem múlik. Még amatőr, Bence, igen. Nem az igazi. Ha már a kormány, meg akiket ezzel megbíztunk, nem deríti fel az igazságot, meg nem is tudja, mit jelent az igazság, az idő vagy a tények, mi azért megpróbálkozunk vele, vagy próbáljuk kihámozni, hogy mi lehet. Úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?